ukraińskiej armii. Powstał już batalion czołgów sformowany w ramach państw koalicji. Reportaż TVN o Janie Pawle II to materiał perfidny i manipulatorski, powiedział w Trójce lider ugrupowania Kukiz15. W kolejnym zmasowanym ataku rakietowym na Ukrainę Rosjanie użyli nowoczesnych, hiperdźwiękowych rakiet Kinjal. Ogółem wystrzelili ponad 80 pocisków dalekiego zasięgu. Są ofiary wśród ludności cywilnej i zniszczenia obiektów infrastruktury. W ocenie ukraińskich władz to próba steroryzowania ludności cywilnej. Rosjanie wracają do swojej żałosnej taktyki. Mogą wyłącznie terroryzować cywilów, ale to im nie pomoże, napisał w reakcji na rosyjskie ataki prezydent Wołodymyr Zełenski. Z 81 rosyjskich rakiet Ukraińcy strącili 34. Jak wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ignat, Rosjanie w dzisiejszym ataku użyli rekordowej liczby hiperdźwiękowych rakiet Kinjal. To jeden z typów rakiet, których ukraińska obrona nie jest w stanie zestrzelić. 6 Kinjalów. Do tej pory takiej liczby tych rakiet wróg nie używał za jednym razem. Rosjanie w swoim arsenale nie mają wielu tych rakiet. Według ostatnich informacji naszego wywiadu było to około 50 sztuk. W nocy rosyjskie rakiety różnych typów spadały na terenie niemal całej Ukrainy. W Kijowie, w obwodach kirowohradzkim, dniepropietrowskim, odeskim, charkowskim, zaporowskim, lwowskim, iwano-frankowskim, żytomierskim i winnickim. Paweł Buszko, Polskie Radio. 10 kolejnych czołgów Leopard 2 przekazała Polska Ukrainie, poinformował wicepremier minister obrony narodowej. Zakończyło się też szkolenie ukraińskich czołgistów. Polska wspólnie z koalicją państw utworzyła batalion pancerny, dodał Mariusz Błaszczak. Oprócz polskich 14 czołgów Leopard w ramach tego batalionu są również czołgi z Kanady, 8 czołgów z Norwegii i także z Hiszpanii, 6 na pewno, być może jeszcze 4 dodatkowe, a więc z całą pewnością mamy do czynienia z batalionem ciężkich czołgów. Szef MON poinformował też, że czołgi te będą serwisowane i naprawiane w zakładach Bumar Łabędy. Cały czas postulujemy o dostosowanie sankcji wobec Białorusi do tych, które wymierzone są w Rosję, powiedział minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Szynkowski-Welsenk dodał, że Polska rozważa podniesienie na posiedzeniu Rady Europejskiej sprawy zaocznych wyroków wobec białoruskich opozycjonistów. Stały przedstawiciel Polski przy Unii, Andrzej Sadoś, w ubiegłym tygodniu poinformował, że Polska chce szybkiego przyjęcia nowych sankcji wobec Białorusi. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau będzie dziś gościem kolejnej wspólnej audycji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej pod tytułem W otwarte karty. Początek o 21:00 w programie pierwszym Polskiego Radia i w TVP Info. Reportaż telewizji TVN o Janie Pawle II to materiał perfidny i manipulatorski, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia lider ugrupowania Kukiz15. Paweł Kukiz podkreślił, że nie można formułować osądów wyłącznie na podstawie dokumentów SB. Przypomniał też, że w przeszłości on także padł ofiarą manipulacji. Zmanipulowali, powycinali, zostawili to, co było im wygodne i bardzo jest ogromne prawdopodobieństwo, że podobnie robią tak, czy to z papieżem, czy z Kukizem, czy z kimkolwiek w ogóle innym. Upatrzą sobie ofiarę, mają instrumenty, mają nożyczki do wycinania, mają pieniądze i robią. Można tak zgnoić każdego. Dziś w Sejmie posłowie mają głosować nad uchwałą w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Projekt uchwały złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Trwa posiedzenie Rady Miasta Warszawy. Na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości jednym z omawianych tematów będzie kwestia wystąpienia Warszawy z Międzynarodowego Zrzeszenia C40 Cities. Stowarzyszenie zostało powołane, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i sprzyjać zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Przewodniczący Klubu Radnych PiS Cezary Jurkiewicz oczekuje, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski określi, czy postulaty C40 zostaną wprowadzone w życie, a jeśli tak, to które. Przed rozpoczęciem posiedzenia zwrócił też uwagę, że przynależność do organizacji nie jest bezkosztowa. Problem zaistniał społecznie i kiedy mi ktoś mówi, że bezkosztowa jest obecność pana prezydenta, to powiem inaczej. Kosztem jest nieobecność prezydenta Warszawy w sprawach Warszawy. I to, co się w tej chwili wydarza, na przykład ostatnia sesja nadzwyczajna, brak nadzoru pana prezydenta nad tym, co się wydarzało w polityce związanej z gospodarowaniem właśnie śmieciami, to jest dowód tego, że pan prezydent jest potrzebny w mieście, a nie podróżował na różne szczyty różnych organizacji. Radni będą debatować również nad wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku oraz zmianach w regulaminie transportu publicznego. We Francji trzeci z rzędu dzień strajków przeciwko reformie emerytalnej. Protestują głównie pracownicy sektorów transportu, oświaty i energii. Związkowcy domagają się wycofania ustawy, która ma zostać przegłosowana przez parlament przed końcem miesiąca. Dzisiejsze protesty mają być szczególnie widoczne w sektorze oświaty. Blokowane są uniwersytety i licea, między innymi w Paryżu, Marsylii i Bordeaux. Z powodu strajku nie kursuje niemal 2/3 pociągów i odwołano ponad 20% połączeń lotniczych w całym kraju. Nadal blokowane są zakłady energetyczne oraz rafinerie naftowe. W efekcie 7% stacji benzynowych ma problemy z dostępnością co najmniej jednego rodzaju paliwa. Te protesty będą trwały i będą się nasilały, jeżeli władze nadal będą traktowały nas z obojętnością i pogardą, powiedział telewizji France 2 szef Związku Syżyty Philippe Martinez, komentując milczenie prezydenta Republiki w sprawie protestów i brak rozmów ze związkowcami. Centrale wzywają do kolejnych demonstracji w sobotę. Tymczasem Senat przyjął w nocy najbardziej kontrowersyjny artykuł projektu ustawy zakładający podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Debata w Wyższej Izbie Parlamentu ma trwać do niedzieli. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca dziś w Suwałkach, w Białymstoku, Gdańsku i Koszalinie. Tutaj padać się nie powinno. Poza tym śnieg z deszczem, no i niestety niewiele przejaśnień. Ciśnienie w normie, wiatr umiarkowany, biometr niestety niekorzystny. Temperatura maksymalna od około 1 stopnia w Łodzi i w Warszawie, 2 na zachodzie, do aż 9 w Krakowie i w Rzeszowie. Strategia parasolowa, tę warto dziś cały czas stosować. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Intermarché intertanie kupowanie. Kawa Mielona Prima. 500 gramów tylko 15,99. A Pepsi 0,85 litra. Jedynie 3,79 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapekt Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapekt Junior. Numer 1 na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Trójka do trzeciej. Jakie mamy plany? Proszę Państwa, ciekawe. Odwiedzimy do 13 filmowego osiołka nominowanego do Oscara. Sprawdzimy, czy to życie pisze najlepsze scenariusze i poznamy się jeszcze bliżej z Robertem Lewandowskim. Wkrótce pojawi się film dokumentalny o Robercie Lewandowskim. W związku z tym gościem Trójki będzie reżyser tego filmu, czyli Maciej Kowalczuk. Tymczasem inny Maciej. Maciej Załęcki realizuje, Rafał Wodziński program wydaje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry Państwu. I'm not afraid to die. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tracę. Czuję, że znów tracę siłę. Dzisiaj gasnę. Gdy nadzieja we mnie milknie. Słowa nie ranią mnie już i tak. Więc mów co tylko chcesz, nie widzę nas. Już mnie nie pytaj. Minut po 12, Lambery trasy w Trójce. Absolutnie nie ma straty w Trójce do trzeciej. Same zyski. Bo proszę Państwa, IO to film w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, który został zwycięzcą 25. edycji Nagród Filmowych Orły 2023. Realizowany na Podkarpaciu obraz zdobył statuetki aż w 6 kategoriach, w tym najważniejszą za najlepszy film. Film ma szansę na Oscara już w najbliższy weekend. IO to szary osiołek, który spotyka dobrych i złych ludzi, doświadcza radości i bólu. Osiołka kilka dni przed rozdaniem Oscarów odwiedził Paweł Turski. Trafił do nas w wieku 2-3 lat. Nie wiemy dokładnie, bo w paszporcie mam nieznaną datę urodzenia. Imię swoje uzyskał w Opocznie na Festynie. Był konkurs na wymyślenie nazwy dla osła, ponieważ wtedy Polska wchodziła do Unii, to ponad 200 osób zagłosowało za imieniem Takunio. Razem pisane, czyta się Takunio. I on lubi to imię i reaguje na to imię. Jeżeli go wołamy, to on przychodzi. Chodź Takuńku, Takunieniu, chodź, chodź. Osioł ma się bardzo dobrze, poza tym osioł bardzo chętnie wyjeżdża na plany, lubi podróże, nie męczy się. Typowy, oswojony, rasowy aktor Takunio. Kiedy Takunio został sławny? Bo IO to nie jego pierwsza rola. Mamy znajomych, przygotowują zwierzęta do programów. Brali od nas a to kozy, a to gołębia. I jak przyjechał osioł, to wzięli go pierwszy raz do stajenki i aniołek dawał mu marchewkę. On bardzo chętnie jadł. Potem do innej reklamy. Grał w serialu Magda M. I oni bardzo go lubią, bo on tak kooperuje. A ponieważ pan Jerzy Skolimowski wymarzył sobie film o ośle, oni go znają, to powiedzieli, że mają takiego znajomego osła. Reżyser tu przyjechał, obejrzał, zaakceptował. Takunio bardzo lubi, jak się rogłaszcze po pleckach, po szyi. Nie lubi dotykania uszu. Czyli teraz głaszczemy. Takunio ma parcie chyba trochę na mikrofon. Teraz już jest bardzo blisko, Takunio. Oj, tak myślałem, że coś powie, ale nie, chyba myśli. Tak reaguje. No tak i reaguje. To, że on jest taki miły i to, że nie trzeba dużego wysiłku, żeby spowodować, żeby on szedł za nami, czy podszedł do nas, czy zachowywał się w sposób aktorski, to robiło to, że Agata i Marek potrafili wykorzystać naszego osła, który nie czytał scenariusza, a dał sobie radę z bardzo trudnymi epizodami filmowymi. To będzie najgłupsze pytanie pewnie, jakie zadam, ale czy coś się w mentalności osła zmieniło? Teraz idzie do owcy, co prawda, ale czy on jest, tak jak państwo patrzą, on może być świadomy tego, że grał w filmie takim dość dużym? Myślę, że nie. On jest świadomy, że jeździ i że się bawi tym, ale że grał w dużym filmie i że jest nominowany do Oscara, to sobie nie zdaje z tego sprawy. Osioł, który jest normalny, miły, ale on nie myśli tak jak człowiek. Czy on nie ma zielonego pojęcia, co to jest film, że na ekranie się ogląda, no niestety telewizora w swojej stajni nie ma, nie wie, co to jest Oscar. Tu jest jego boks i tutaj mamy siano, mamy marchewkę i mamy jabłuszka, dlatego że lubi też jabłuszka. Codziennie zjadam połowę kostki siana i taką dość sporą miarkę obroku. To jest gnieciony owies z kukurydzą i 10% jęczmienia mniej więcej. I również dajemy mu 2-3 bułeczki suche. Bardzo lubi chrupać. Sąsiedzi i niektórzy znajomi pytają, czy wybieramy się do Kalifornii na czerwony dywan z osłem. Oczywiście nie, bo to jest za daleka podróż. Poza tym nie jest przyjęte, żeby nagradzać zwierzęta, ale my mu postaramy się tą wiadomość przekazać na tyle, na ile potrafimy, żeby był dumny. Na pewno czuje się Polakiem i na pewno chciałby tego Oscara dla Polski przygarnąć, przytulić. 19 minut po południu, jak słychać, osiołek ma jak u Pana Boga za piesem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym na co dzień żyje nasz oscarowy osiołek, to już na trójkowych mediach społecznościowych dostępne jest nagranie z wizyty Pawła Turskiego u Takunia. O tym, czy osioł Takunio będzie poniekąd laureatem Oscara, dowiemy się z nocy z niedzieli na poniedziałek w Trójce. Proszę Państwa, specjalny oscarowy program w poniedziałek od 1 do 6 w nocy. Zapraszamy. Trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People y'all. Killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and what you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering.

Tok Tok w Trójce, 28 minut po południu. To jest świetna zachęta, Tok Tok, żeby porozmawiać. Jest już gość na linii, można powiedzieć sportowo, że będziemy mieć ciąg na bramkę, bo porozmawiamy o Robercie Lewandowskim. Maciej Kowalczuk, reżyser filmu Lewandowski Nieznany, jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli będzie o Robercie, można powiedzieć, od kuchni, tak? Tak. No na razie może nie będę zdradzał wszystkiego, ale zadanie, jakie ja sobie postawiłem, to pokazać Robertę, który nie jest znany z mediów. Oczywiście nie do uniknięcia są fakty, ale te można sobie przeczytać w Wikipedii. Bardziej interesowały mnie emocje. Mm-hmm. Proszę mi powiedzieć, bo powiedziałem o tej kuchni emocje. Czy czerwony ryż, steki, warzywa to jest faktycznie ulubiona potrawa Roberta Lewandowskiego? Na szczęście nie wiem tego. Aha. Wiem natomiast, że lubi pan puchy. Kiedyś lubił, kiedy w młodości jeszcze jako bardzo, bardzo młody chłopak gotował sobie zupełnie niezdrowo. To było dla mnie ciekawsze. Proszę powiedzieć, co bawi, co sprawia radość naszemu kapitanowi? Rodzina. Przede wszystkim, tak? Tak. Ja myślę, że jest absolutnie pochłonięty, zakochany w córkach i jest to jego pierwsza obecnie miłość. Oczywiście miłość, która nie rdzewieje, to piłka nożna. Czyli tak. Mogę powiedzieć, że na pewno Robert jest bardzo uczciwym pracownikiem każdego klubu, w którym występuje. Czyli tak, będzie o piłce, ale jak pan powiedział, przede wszystkim o emocjach. W jakich sytuacjach? Jak to zostanie przedstawione? Proszę zachęcić po prostu, żeby obejrzeć film. Myślę, że udało się pokazać Roberta Lewandowskiego w sytuacjach zupełnie takich nieodświętnych, zwykłych nieodświętnych w znaczeniu wielkich wydarzeń medialnych. Oczywiście one też są, no bo trudno ignorować główne zajęcie bohatera filmu dokumentalnego, ale akurat na szczęście Robert miał też dziadka, który filmował dużo w jego dzieciństwie kapitalnych scen, więc po prostu jest to taka przestrzeń, która zupełnie magiczna, dzieciństwo, coś, czego nikt nigdy nie widział. Myślę też, że nikt nigdy nie widział Roberta tak mówiącego, tak siedzącego, tak oddychającego. Czyli można powiedzieć, że to będzie taka podróż od dzieciństwa Roberta do teraz. Tak, i z powrotem. Film nie ma konstrukcji chronologicznej. Dlatego rzeczywiście idzie za emocjami. Bardziej chciałem ilustrować emocje wydarzeniami piłkarskimi niż wydarzenia piłkarskie emocjami. Mam nadzieję, że widzowie potwierdzą, że się udało. Proszę powiedzieć, Robert Lewandowski tak bez tej maski, o właśnie w ten sposób, ma takie chwile zwątpienia, wahania? Tak, jak każdy. Właśnie ta maska to jest taka persona medialna, za którą jest normalny człowiek i każdy zresztą z nas obudowuje się jakoś w kontaktach z obcymi, a już szczególnie osoby, które są wystawione na tak dużą krytykę, tak duże emocje, tak dużą też miłość piłkarską, więc gdzieś tam trzeba zachować pewną równowagę, która jest, to jest potwornie ciężkie w sytuacji takiego piłkarza, dlatego tak, ma chwilę zwątpienia, ale też, jak mówiłem, jest uczciwy, nie odpuszcza sobie. Myślę, że każdy z nas, oglądając ten film, będzie mógł też spojrzeć w głąb siebie, jak my podchodzimy do naszych obowiązków i co z tego mamy. Czyli Robert Lewandowski taki walczak, który raczej te chwile zwątpienia, ale ogólnie to się nie poddaje, tak? Czyli cały czas parcie do przodu. No i coraz więcej, coraz taka pazerność na życie? Tak, pazerność na życie, myślę, że to dobrze powiedziane, bo tego życia w znaczeniu czegoś poza piłką nożną siłą rzeczy będzie coraz więcej, za chwilę koniec kariery, więc trzeba te inne nogi stawiać i myślę, że on akurat umie to bardzo fajnie robić i też miał dużo szczęścia w życiu, ale szczęściu trzeba pomóc. No, oczywiście. On to zrobił dobrze. Zresztą w biznesie doskonale sobie radzi. Tak, ale to jest strona, która mnie zupełnie nie interesowała bardziej. W dokumencie myślę, że trzeba mieć taką dyscyplinę, że rzeczy, które brzmią czasami zwyczajnie i banalnie, są prawdziwe, a przez to bardzo ważne. Czyli żeby je wyeksponować. Tak, myślę, że no, każdy film szuka kontrastu. Robert zbudował kontrast kapitalny swoimi występami, wszyscy o tym wiedzą. tym, jakim jest zawodnikiem. Natomiast często no, nikt nie widział go w sytuacjach super prywatnych. Trochę tego będzie w dokumencie na pewno. Czyli też trochę i o motoryzacji, czy też o Mazurach jego ukochanych też będzie to można zobaczyć? Niestety nie, a może stety, nie wiem. Motoryzacja, chyba zatrzymaliśmy się na motorynce w dzieciństwie. O, motorynka, no tak, każdy kiedyś z chłopaków chciał mieć. Proszę powiedzieć, kiedy premiera filmu Lewandowski Nieznany? 31 na platformie Amazon Prime. Wcześniej będzie premiera, powiedzmy, kinowa. 28 marca w Kinotece, ale to myślę, że Robert wypełni swoimi znajomymi i rodziną większość miejsc. Czyli to jest taki film, który zdecydowanie, nie będąc tylko fanem piłki nożnej, warto zobaczyć. Mam nadzieję. Powiem szczerze, że ja sam kiedyś bardzo kochałem piłkę nożną, potem się trochę w niej odkochałem, bo tego jest za dużo i tych emocji jest, myślę, że codziennie za dużo. Natomiast myślałem, robiąc ten dokument, o dziewczynach, które nie interesują się piłką nożną, i im chciałem dedykować ten film. Czyli do zobaczenia będzie nie gwiazda, tylko człowiek. Tak, oby tak było. Pan Maciej Kowalczyk, reżyser filmu Lewandowski Nieznany, był gościem Trójki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, a tymczasem z miejsca drugiego listy Trójki głosowanie na stronie Trójki. Efekty po 19 już jutro. Drugie miejsce, zeszły piątek. Kasia Kasachacka, tak to ona. Niebo było różowe. Dziś niestety zachmurzone, ale więcej o pogodzie w Trójce po 13. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imona, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. 17 minut do 13. Kilka minut temu rozmawialiśmy o Robercie Lewandowskim. 31 marca premiera filmu Lewandowski Nieznany, a w trójce do trzeciej ciąg dalszy, można powiedzieć, w jakimś stopniu emocji sportowych, bo sportowe produkcje filmowe, zarówno te dokumentalne, jak i fabularne, potrafią i poruszać, i inspirować, i na pewno szokować. Kilku z nich postanowił przyjrzeć się nasz reporter Michał Kowarski. Kiedy myślimy o filmach o sporcie, wielu z nas od razu myśli o Rockim. Protoplasta pięknych historii o walce, poświęceniu i sukcesach doczekał się 6 części i kontynuacji w postaci Creeda. Jak twierdzi Marcin Radomski, krytyk filmowy, filmy sportowe często dzięki złożonym bohaterom, poza dostarczaniem rozrywki, mogą być inspiracją. W filmach o sporcie można znaleźć wielu bohaterów takich nieoczywistych. Sport zawsze jest dla tych ludzi paliwem napędowym do życia, a dla widza z kolei może być uchwyceniem emocji sportowców, które mogą przenieść się też na działania takiego zwykłego widza, który pomyśli sobie, że może warto też w swoim życiu wdrożyć jakieś sportowe zasady. Jeżeli ktoś z Państwa po obejrzeniu Rockiego miał ochotę biegać po schodach czy pić koktajl z surowych jajek, nie będzie w tym nic dziwnego. Poza fabularyzowanymi filmami, przez ostatnie kilka lat pojawia się coraz więcej seriali, które propagują konkretne dyscypliny. Drive to Survive to jest serial dokumentalny, opowiadający z kolei o Formule 1, kulisy życia kierowców i mistrzostw świata Formuły 1. Interesujące spojrzenie, też dosyć kontrowersyjne momentami, bo dużo tam wątków fabularyzowanych pojawia się. Oczywiście mamy materiały dokumentalne, ale w wyniku montażu emocje są podkręcone, żeby ta historia jeszcze była ciekawsza. No ale to też może w jakiś sposób zainteresować kogoś na pewno do zajęcia się tym sportem. To jest temat o tyle złożony, że taka Formuła 1 nie była popularna za bardzo w Stanach Zjednoczonych. Robert Grzędowski, redakcja sportowa Trójki. Drive to Survive po to zresztą powstał, żeby rozpopularyzować ten sport w Stanach. Tam pojawiło się kilka nowych wyścigów właśnie w Ameryce. Chcieli organizatorzy Formuły 1 także w ten sposób ten sport promować i to się udało. Poza propagowaniem dyscyplin sportowych, które dzięki serialom stają się popularniejsze, możemy też przyjrzeć się mroczniejszym aspektom sportu. Aaron Hernandez w głowie mordercy to 3-odcinkowy dokumentalny serial o gwieździe futbolu amerykańskiego. Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa Trójki. Padło na niego podejrzenie, że dopuścił się morderstwa. W toku śledztwa okazało się, że rzeczywiście do tego doszło. Mało tego, przypisywano mu 2 inne morderstwa. Jakie były przyczyny zachowań tych patologicznych Hernandeza? Wiązało się to z tym, w jakich realiach, w jakich warunkach się wychowywał. Smutna historia, ale warto obejrzenia. Wśród filmów o sportowcach możemy też znaleźć takie, którymi nie pogardzą koneserzy kina. Przykłady filmów i seriali na temat sportu można wymieniać i wymieniać. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet ludzie, którzy potrzebują prawdziwego relaksu. Jest też świetny serial brytyjski z lat 80. o krykiecie, ale to polecam tym, którzy albo chcą się nauczyć języka angielskiego, bo mówią tam bardzo wyraźnie, albo tym, którzy mają problemy ze snem, bo prowadzony jest w takim ślamazarnym tempie i bardzo dobrze się do niego zamyka oko. Michał Kowarski w trójce z cyklu Trening czyni mistrza. Dziękujemy za te emocje i wracamy do grania. Ale muzyki. Trójka Polskie Radio, dobrze słuchać, jest czego słuchać. O, to jest świetna zachęta, by się trochę ruszyć. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may tell her that I miss our little time.